maintindihan ang siyang nararamdaman. Kahit iwas ay naroon sa damdamin, yakap at mga halik ay nadarama pa rin. Mawalay ka ng minsay, hindi ko matanggap, kulang ang sandali pag ika'y wala. Sadyang kapag wala ka, wala rin ang tuwa. Magbabago ang aking nadarama. Ako ay aasang magbabalik pa rin ang iyong pagmamahal at ang dating pagtingin. Dahil tanging ikaw ang siyang lahat, nang mawalay ka ng minsay, hindi sadyang kapag wala ka, wala rin ang tuwa. Bakit kailangan puso ay masaktan bago maintindihan ang siyang nararamdaman? Ay nag-